Hicr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. Elif Lam Ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir. Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Bir zaman olur kâfirler, keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler. Dabhum ya'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fe sawfa ya'lemun. Bırak onları yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ O kâfirler alay ederek, ey o kendisine kitap indirilmiş olan, dediler. Mutlaka sen bir delisin. لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Eğer iddianda tutarlıysan, ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun? مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذًا مُنْظَرِينَ Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler, ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ Hatta o kâfirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ Yine de galiba gözlerimiz bağlandı. Belki de büyüye tutulduk derler. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ Gerçekte biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Hiçbir şey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip, onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de. Ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ Doğrusu sizden önden gidenleri de, geri kalanları da biz pek iyi biliriz. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Ve hani Rabbin meleklere ben demişti, kuru çamurdan şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı. قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Allah, İblis'e, sen niye secde edenlerle beraber olmadın? Diye sordu. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ Allah şöyle buyurdu. O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun. Ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Ya Rabbi, dedi. O halde, insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ Haydi, buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين İblis dedi ki, Ya Rabbi, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Ve senin ihlâsa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dosdoğru yoldur. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın 7 kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ Esenlikle, emin olarak girin oraya, denir onlara. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar. نَبِّعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Kullarıma haber ver ki, günahları örten, gafur, ihsanı bol olan Rahim benim. وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ Bununla beraber azabım da elim mi elim? وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi. قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Korkma dediler. Biz sana, büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ. Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken, artık beni nasıl tefsir edersiniz? قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ. Sana gerçeği müjdeledik, onun için ümit kesenlerden olma, dediler. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki, dedi. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. Ve ilave etti, ey elçiler! Bundan başka işiniz nedir, sorabilir miyim? قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik. اِلَّا آلَ لُوْطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ. Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız. اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ. Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوْطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. Elçiler, Lut'un evine gelince, o, doğrusu siz ürkülecek kimselersiniz, dedi. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik. Ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin gidin. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَٰئِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. Ona şu kesin emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبِشِرُونَ. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi. قَالَ اِنَّ هَا أُولَٰئِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ. Bunlar benim misafirlerim, dedi. Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsvâ etmeyin. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. Onlarsa, biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış? Dediler. قَالَ هَا أُولَٰئِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ Lut, eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz, dedi. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَسِهِمْ يَعْمَهُونَ Resulüm, hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ Güneş doğarken, o korkunç ses bastırıverdi onları. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّم۪ينَ وَاِنَّهَا لَبِسَب۪يلٍ مُقِيمٍ Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَاِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ لَظَالِم۪ينَ Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّب۪ينٍ Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara delil ve mucizelerimizi verdik. Ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِح۪ينَ Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki, o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile, tatlılıkla davran onlara. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Elbette senin Rabbin, mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Şu kesin ki, biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Sakın o kâfirlerden bir kısmına, geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve mü'minlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru. وَقُلْ اِنِّي أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. Ve de ki, sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ Şimdi sen, sana ne emredilmişse, onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz. الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Onlar Allah'tan başka tanrı uyduruyorlar ama yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Onların bu kabil iddialarından ötürü senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Ama sen Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et.